بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي حميم عين سين قاف كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم حميم عين سين قاف رسول عربي اڑی طرح اللہ تعالی تواں ڈاں ۽ تواں کان اڳين پيغمبرن ڏانهن وحي موڪلي ٿو جيڪو غالب حكمت وارو آهي له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم ان لاءِ اهو سڀ ڪجهه آهي جيڪو آسمانن ۽ زمينن ۾ آهي ۽ اهو ئي بلند ۽ عظيم آهي تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم ان قريب الله جي عظمت ۽ شان سببا آسمان انن جي مٿان چير جي پون ها پر ملائڪ پنهنجي رب جي حمد سان تسبيح پڙهن ٿا ۽ اهي زمين وارن لاءِ بخشش طلب کن تھا خبردار بے شک اللہ تعالی بخشندڑ باجھارو ہے والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل ۽ جيڪي ماڻهو اللہ کان سواءِ بتن کي مددگار بنائن ٿا اللہ تعالی انهن کي ڏسي رهيو آهي ۽ توهان انهن جا ذميدار ناهيو وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير ۽ اهڙي طرح اسان توهان ڏانهن قران كريم عربي ۾ وحي ڪري موڪليو ان لاءِ توهان مکہ مکرم ۽ ان جي آس پاس وارن کي ڏيجاريو ۽ توهان قيامت جي ڏينهن کان ڏيجاريو جنهن ۾ ڪو شڪ ناهي انهن مان هڪ فريق جنت ۾ ۽ هڪ فريق جهنم ۾ ويندي ولو شاء الله لجعلهم امة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ۽ جيڪڏهن اللہ چاهي ها ته يقينن انهن کي هڪ امت ڪري ها پر جنهن کي پاڻ چاهي ٿو ان کي پنهنجي رحمت ۾ داخل ڪري ٿو ۽ ظالمن لاءِ ڪو به دوست ۽ ڪو به مددگار ناهي ام اتخذوا من دونه اولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ڇا توهان ان کان سواءِ مددگار بنايو ٿا اللہ تعالیٰ ہی مددگار آہے ۽ اوہو ہی مولن کے جیارے تھو ۽ اوہو ہر شئے تے قادر آہے وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب ۽ جے شئے میں تمہاں اختلاف کریو تھا تو انہ جو حکم یعنی فیصلو اللہ تعالیٰ وٹ آہے رسول عربی تمام فرمایو اوہو اللہ مجھو رب آہے انتے متوکل کئی آہے این انہ داں آؤں موٹندس فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اوہو آسمانا این زمین ان کے پیدا کندر آہے ان تمہاں لائے تمہاں جی جنس ماں جوڑا پیدا گیا ہیں انہی چوپائن ماں جوڑا بنایا مذکور طریقے سان وہ تمہاں کے پکھیڑے تھو ان جے مثال جیڑی کاپ شے نہ ہے وہ بدندر رسندر آئے لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہو بکل شیئن علیم انہی لائے آسمانن ۽ زمينن جي رزق جون چابيون آهن جنهن لاءِ چاهي ان جو رزق کشادو ڪري جنهن لاءِ چاهي ان جو رزق تنگ ڪري बेशक उहो हर शइ खे ॼाणंदड़ आहे. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الله تعالى تمام لائے وہ دین مقرر کیو آہے جن جو ان حضرت نوح کے حکم کیو ان جے کو اساں تمام نا وحی کیو آہے ان جن جو حکم اساں حضرت ابراہیم ان موسیٰ ان عیسیٰ کے دنوں त तव्हां उन दीन खे क़ाइमु रखो ऐं उन में फिरक़ बंदी न करियो. मुशरिकनि ते इहा ॻाल्हि गरी आहे जो तव्हां उन्हनि खे अल्लाह ताला ॾांहुं सॾियो था. अल्लाह ताला पाण ॾांहुं जंहिंखे चाहे मुंतखिब करे थो ऐं जेको उन ॾांहुं मुतवजह थिए थो उनखे पाण ॾांहुं हिदायत ॾिए थो. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. إِنَّا هُنَا فِرْكَهْ بَنْدِي كَيْ मगर इल्म अचण खां पोइ उन्हनि पाण में बग़ावत कई ऐं काश रसूल अरबी जेकॾहिं तव्हांजे रब जे तरफ़ां इहा ॻाल्हि यानी अज़ाब खे पोइते रखण वारी अॻु में थियल न हुजे हा त उन्हनि जे विच में फ़ैसिलो कयो वञे हा. ऐं बेशक जिन माण्हुनि खे किताब जो वारिस बनायो वियो यानी यहूदी ऐं ईसाई उन ई खां पोइ यकीन इहे शक में पवंदड़ आहिनि. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. پوءِ ان سبب مان توهان انهن کي سڏيو ۽ حڪم مطابق توهان صراط مستقيم تي هجو ۽ توهان انهن جي صدن جي تابعداري نه ڪريو ۽ توهان فرمايو آئون الله جي نازل ڪيل ڪتابن تي ايمان آڻيا ٿو ۽ مونکي حڪم ڪيو ويو آهي آئون توهان جي وچ ۾ عدل ڪريان. الله असांजो ऐं तव्हांजो रब आहे. असां लाइ असांजा अमल आहिनि ऐं तव्हां लाइ तव्हांजा अमल आहिनि. असांजे ऐं तव्हांजे विच में का हुजत न आहे. अल्लाह ताला क़यामत जे ॾींहुं तव्हां ई असांखे जमा कंदो ऐं उन ॾांहुं मोटण आहे. في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ऐं जेके माण्हू इस्लाम में दाख़िल थियण खां पोइ अल्लाह ताला जे दीन में झगड़ो कनि था उन्हनि जी हुजत संदन रब वटि बातिल आहे ऐं उन्हनि ते ग़ज़ब आहे ऐं उन्हनि लाइ शदीद अज़ाब आहे. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. الله تعالى هو آهي جي حق سان قرآن کریم نازل کيو ۽ رسول عربي کي موڪليو ۽ توهان کي ڪنهن ڄاڻايو شايد قيامت قريب هجي. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. إن الله هو مانو جلدي كن تھا جيڪي ان تي ايمان نٿا رکن ۽ جيڪي مانو ان تي ايمان رکن تھا اوه ان کان ڊڄندڙ آهن ۽ اهي ڄاڻن ٿا ته بيشڪ اها حق آهي. خبردار بيشڪ جيڪي ماڻهو قيامت ۾ شڪ ڪن ٿا اهي پري واري گمراهي ۾ آهن. الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله تعالى پنهنجي بانن تي لطف ڪندڙ آهي جنهن لا چاهي ان جو رزق اشادو ڪري ٿو ۽ اهو وڏي قوت وارو غالب آهي. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. جيڪو ماڻهو آخرتي پوک چاهي ٿو اسين ان لاءِ ان پوک ۾ واڌارو ڪريون ٿا ۽ جيڪو ماڻهو دنيا جي پوک چاهي ٿو اسين ان کي ان مان کچھ ڈيون ٿا ۽ آخرت ۾ ان لاءِ ڪو بھانگو ناهي. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. چھا انن جا اڑا شریک آهن جن انن لاءِ اڑو دین تیار کيو آهي جن جي اللہ تعالی اجازت نہ ڏني ۽ جيڪڏهن پيسي واري ڳالهه طئي ٿيل نہ هجي ها تو ضرور دنیا ۾ انن جو فيصلو ٿي وڃي ها ۽ بي شڪ ظالمن لاءِ دردناک عذاب آهي. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. رسول يا ربي تما ظالمن کي سندن بدعمالی سبب خوف ددا ڏسندا ۽ اهو عذاب انن تي پهچندو ۽ جن ماڻهو ایمان آندو ۽ عمل صالح کيا اهي جنت جي تفريح مقامن ۾ هوندا انن لاءِ سندن رب وٽ اهو هوندو جيڪو پاڻ چاهيندا اهو ئي تمام وڏو فضل آهي. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. هي يا بشارت آهي جيڪا الله تعالى پنهنجي انن بانن کي ڏي ٿو جن ایمان آندو ۽ عمل صالح کيا. رسول عربي تمام فرمايو آئون تمام کان تبلیغ جي عوض کو اجر نٿو گھرا پر تمام منهنجي اهل بيت سان محبت رکو ۽ جيڪو نيڪي ڪري ٿو اسين ان لاءِ انهي ۾ نيڪي زيادہ ڪريون ٿا بيشڪ الله تعالى بخشيندڙ شكر قبول كندڙ آهي. ام يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. چاہیے چون تھا رسول عربی اللہ تعالیٰ سے کوڑ ہیوں آئے او جے کریں اللہ تعالیٰ چاہے تتاوان جی دل مبارک تے صبر جی مہر ہنے اللہ تعالیٰ باطل کے مٹائے تھو ۽ پنهنجي نشانين سان حق کي ثابت ڪري ٿو بيشڪ اهو ئي سينن جا راز ڄاڻندڙ آهي. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. ۽ اهو ئي آهي جيڪو پنهنجي بانن جي توبه قبول ڪري ٿو ۽ انهن جا گناه معاف ڪري ٿو ۽ اهو ڄاڻي ٿو جيڪو توهان عمل ڪريو ٿا. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ۽ اهو دعا قبول فرمائي ٿو انهن ماڻهن جي جن ایمان آندو ۽ عمل صالح ڪيا ۽ انهن کي پنهنجي فضل سان زیادہ عطا کرے تھو ۽ کافرن لاءِ شدید عذاب آهي. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. جے کریں اللہ تعالیٰ پنجے سبنی بانن جو رزق اشادو کرے ہا تو یقیناً یہ زمین میں بغاوت کن ہا پر وہ اللہ جتو رزق چاہے وہ پانچ اندازے سے نازل کرے تو بے شک وہ پانچ بانن کا چنگی طرح خبردار ڈسندڑ ہے. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وہی آہے جے کو برسات نازل کرے تو ان کا پوئے جو اوہے نامے تھن تھا پانچ رحمت کے پکھیڑے تو وہی مددگار گھنوں سارائل آہے. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ان جي نشانن ما آسمانن ۽ زمينن جي تخليق آهي ۽ جيڪي هلندڙ آهن اهي انن ۾ پکيڙي آهن ۽ اهو جڏهن چاهي انن جي جمع ڪرڻ تي قادر آهي. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ۽ توهان کي جيڪا مصيبت پهچي ٿي اها توهان جي بدعملي سبب آهي ۽ گھڻو ڪجهه وہ توهان کي معاف ڪري ٿو. وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ۽ توهان زمين ۾ اسان کي عاجز ڪندڙ ناهيو ۽ الله تعالى کان سواءِ توهان لاءِ ڪو به مددگار ۽ حمايتي ناهي. ومن آياته الجوار في البحر كالاعلام. ۽ ان جي نشانن مان جبلن جيتريون بيڙيون آهن جيڪي سمنڊ ۾ هلن ٿيون. ان يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ۽ جيڪڏهن هو چاهي ته هوا کي بند ڪري اهي سمنڊ جي مٿان بيهي رهن بي شڪ انهي ۾ هر گهڻي صبر ۽ شڪر ڪندڙن لاءِ نشانيون آهن. او يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. يا انن کي سندن بدعمالي سبب برباد ڪري ڇڏي ۽ گھڻو ڪجهه هو معاف ڪري ٿو. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ۽ اهي ماڻهو يقين ڪن جيڪي اسان جي آيتن ۾ جھگڙو ڪن ٿا انن جي لاءِ حجن جي جاءِ ڪانهي. فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. پو جيڪو ڪجهه توهان کي مليو آهي اهو دنيا جي حياتيءَ جو گذران آهي ۽ جيڪو ثواب الله تعالى وٽ آهي اهو بهتر ۽ هميشه رهڻ وارو آهي. اهو انهن ماڻهن لاءِ جيڪي مؤمن آهن ۽ اهي پنهنجي رب تي توکل ڪن ٿا. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ۽ اهي ماڻهو كبيرن گناهن ۽ بي حيائين کان پرهيز ڪن ٿا ۽ جڏهن کين ڪاوڙ اچي ٿي تو اهي بخش ڪن ٿا. والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. اي جن مؤمنن پنهنجي رب جو حکم منيو ۽ نماز قائم ڪئي ۽ انهن جا ڪم پاڻ ۾ مشوري سان طئي ٿين ٿا ۽ جيڪو ڪجهه اسان انهن کي ڏنو آهي انهي مان خرچ ڪن ٿا. والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. اهي ماڻهو جن کي جڏهن ڪنهن جي طرفان ظلم ۽ زيادتي پهچي ٿي ان جو مناسب بدلو وٺن ٿا. وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين.

ان کے پٹ عطا کرے او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر یا کن کے پٹ نیانی عطا کرے جن کے چاہے ان کے بے اولاد بنائے بے شک وہ گھنو جانندڑ صاحب قدرت ہے وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم اي کہ مانو کے مناسب نہ ہے جو اللہ ان سا کلام کرے مگر بذریعے وحی یا پردے جے پویاں یا کہ فرشتے کے موکلے وہ ان جی اجازت سان جے کو چاہے وحی کرے بے شک وہ بلند حکمت وارو آئے وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم اي اڑی طرح اساں تاں پنجے حکم سان وہی موکلی وہی نبوت دے اچن کھاں اگ میں تاں پنجے تخمینے سان نہ جاندا ہوا تے کتاب چھا ہے ایمان چھا ہے پر اساں ان کے نور بنایو جیسا اسی پنجے بانن ماں جے کے چاہیوں ہدایت کریوں تھا آئیں بے شک رسول عربی ای صراط مستقیم جی ہدایت دے تو صراط اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور یعنی اللہ تعالیٰ جی رستے جی جے لائے وہ سب کچھ آہے جے کو آسمانن زمینن میں آہے خبردار اللہ تعالیٰ دا سب کم موٹایا ونجن تھا